yele yele yele Bujumbura. Buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja, buja. Wenye kundi na njiwae. Mwana wapi bundi kwenye kundi la njiwa eh? Uliona wapi bundi kwenye kundi la njiwa eh? Wamekususa wezio, wamekuchoka eh? Nikasi visabala hakukaliki mama. Wamekususa wezio, wamekuchoka eh? Nikasi visabala hakukaliki mama.

yoko ya fitina. Mshoke utavunja ndoa yetu. Yangu simueleze mwingine, maneno ya kusikia yanaua. Twaweza kukosana na mke wangu na mwisho kuacha na mwingine. Watoto wetu watateseka kwa mwingine. Maneno ya kusikia yanaua. Waweza kukosana na mke wangu na mwisho kuacha na mundine. Watoto wetu watateseka kwa mundine. Nawe, na mimi.